ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 16वें अधिकरण का कल विचार पूरा हुआ। 17वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 17वें अधिकरण में 11 सूत्र हैं। 11 सूत्रों के विस्तृत भाष्य के द्वारा इस अंशाधिकरण का विस्तृत स्वरूप भाष्यकार भगवान बताएंगे। भाष्य के द्वारा बताया गया जो अधिकरण का विस्तृत स्वरूप है उसे संक्षेप से बताते हैं भारती तीर्थ जी। उन्होंने एक वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें ब्रह्म सूत्र के प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो दो श्लोक बने हैं। तो इस अधिकरण को भी संक्षिप्त रूप से बताने के लिए दो श्लोक भारती तीर्थ जी ने बनाए हैं। उन दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे, फिर अंशाधिकरण के सूत्र तथा सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होगी। तो ये वैयासिक न्यायमाला के दो श्लोक हैं, इनका प्रथम उच्चारण किया जाए। किं जीवेश्वर सांकर्यम् व्यवस्था वा श्रुतिद्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यम् न निवार्यते अंशो वचिन्न आभास इति औपाधिक कल्पनयि। जीवे सयोर व्यवस्था स्यात् जीवानां च परस्परम्। तो तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य जीव और परमेश्वर का अभेद बता रहे हैं। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानो अंतरो यमयति आत्मावारे द्रष्टव्य स्वो अन्वेष्टव्य इत्यादि वाक्य भेद बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा और ये द्रष्टव्य इत्यादि में दृष्टा के रूप से जीव को और द्रष्टव्य रूप से ब्रह्म को बताया जा रहा है। दृष्टा और द्रष्टव्य ये भिन्न भिन्न हुआ करता है, नियम नियामक अलग अलग हुआ करते हैं। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानु अंतरम यमयति, यह श्रुति आत्मा शब्दित जीव को नियम्य और अंतर्यामी शब्दित ब्रह्म को नियामक बता रही है। तो इस प्रकार नियम्य नियामक भाव, दृश्य दृष्टि भाव जीव और ब्रह्म का बता करके श्रुति जीव ब्रह्म को बता रही है एक प्रकार से भिन्न। तो जीव ब्रह्म का परस्पर भेद बताने वाली श्रुतियां भी हैं और अभेद बताने वाली श्रुतियां भी हैं। इसलिए क्या ये जो भेद प्रतिपादक श्रुति को प्रमाण सिद्ध करने के लिए जीव का अपलाप नहीं किया जा सकता, जीव को हटाया नहीं जा सकता, जीव है और अनुभव में भी आ रहा है, तो जीव को भेद प्रतिपादक श्रुति जीव का अस्तित्व बता रही है, अनुभव भी जीव का अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। तो अनुभव तथा श्रुति से प्रतिपादित जो जीव है उसका अपलाप यानी अभाव नहीं बताया जा सकता, वह है नहीं, ऐसा निषेध नहीं कर सकते। मात्र ब्रह्म ही है और जीव है ही नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। और अभेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर उसे भिन्न भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि भिन्न मानेंगे तो तत्त्वमशादि श्रुति में अप्रामाण्य आएगा, और अभेद मानने के लिए जीव का अपलाप करेंगे तो भेद प्रतिपादक श्रुतियां अप्रमाण होगी। इस प्रकार भेदाभेद प्रतिपादक श्रुतियों में से किसी न किसी एक में अप्रामाण्य की आपत्ति आ रही है, और दोनों में प्रामाण्य को स्थापित करना है तो फिर जीव का ईश्वर के साथ सांकर्य अवश्यंभावी हुआ। ये एक पक्ष आता है संशय अंतःपाती, उसे कह रहे हैं कि किम जीवेश्वर सांकर्यम व्यवस्था वास, अथवा जीव और ईश्वर की परस्पर व्यवस्था है, यानी एक अवस्था में भेद अन्य अवस्था में अभेद, ऐसा मानेंगे तो व्यवस्था। और ऐसे जीवों की भी परस्पर व्यवस्था है या सांकर्य ही है, इस प्रकार का ये संशय हुआ इस अधिकरण में कि जीवेश्वर सांकर्यम व्यवस्था वा, इतने अंश से भारती तीर्थ जी इस अधिकरण के संशय को बताते हैं। तो पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के अवशिष्ट पदों से। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सांकर्यम न निवार्यते, जीव ईश्वर का सांकर्य वेदांत मत में है, इस प्रकार का यहां का पूर्व पक्ष होगा। तो कहते हैं वेदांत मत में, ब्रह्मवादी वेदांती के मत में सांकर्यम न निवार्यते, जीव का ईश्वर के साथ जो सांकर्य का प्रसंग है उसे टाला नहीं जा सकता, वो अवश्य प्राप्त होता है। क्यों? तो कहते हैं श्रुति द्वयात्, और वो श्रुति द्वय का विशेषण है अभेद भेद विषयात् श्रुति द्वयात्। अभेद विषयक श्रुति जीव ब्रह्म के तत्त्वमसि आदि, और जीव ब्रह्म के भेद विषयक श्रुति आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि, इनमें इनके आधार पर ये निकल रहा है कि जीव ब्रह्म का सांकर्य है। क्योंकि भेद वादी श्रुति के आधार पर जीव का अपलाप नहीं किया जा सकता, और अभेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर जीव को भिन्न नहीं बताया जा सकता, इसलिए जीव का ईश्वर के साथ सांकर्य प्राप्त होगा, और जीवों का भी परस्पर सांकर्य प्राप्त होगा। ये पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का। इस प्रकार के पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय सूत्र है, द्वितीय श्लोक है। द्वितीय श्लोक में प्रतिज्ञा वाक्य है उत्तरार्ध में सिद्धांत की ओर से, जीवे सयोर व्यवस्था स्यात्। जीव और ईश्वर की, ईश्वर का सांकर्य नहीं है, अपितु जीव और ईश्वर की परस्पर व्यवस्था है, सांकर्य नहीं। जीवानांच परस्परम व्यवस्था स्यात्, ऐसा ये भी एक प्रतिज्ञा है। जीव और ईश्वर ये व्यवस्थित है, यानी अवस्था विशेष में भेद और अवस्था विशेष में अभेद है जीव ईश्वर का, और जीवों का भी परस्पर एक व्यवहार अवस्था में भेद ही है, इसलिए सांकर्य की आपत्ति नहीं आती। व्यवहार अवस्था में जीव और ईश्वर की अलग अलग उपाधि होने से शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति जिसे माया कहा जाता है, ईश्वर की उपाधि होने से मायोपाधिक चैतन्य ईश्वर है। मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे अविद्या कहा जाता है, वह जीव की उपाधि है। चैतन्य एक होने पर भी शुद्ध सत्व प्रधान तथा मलिन सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्थाएं व्यवहार अवस्था में, व्यावहारिक सत्ता में भिन्न भिन्न है, और इन माया एवं अविद्या को उपाधि के रूप में स्वीकार करने वाला चैतन्य स्वतः एक होने पर भी उपाधि को लेकर के अलग अलग प्रतीत होता है, घटाकाश और मठाकाश के तरह। आकाश स्वतः एक होने पर भी घट और मठ रूपी उपाधि को लेकर के जैसे आकाश में औपाधिक भेद है, ऐसे ही ये मलिन सत्व प्रधान प्रकृति और शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था को लेकर के जीव ईश्वर का परस्पर व्यवहारिक अवस्था में भेद है, यह एक व्यवस्था हुई, इसलिए सांकर्य का प्रसंग नहीं है। और उपाधि निरपेक्ष जो जीव है और ईश्वर है, निरुपाधिक अवस्था जीव ईश्वर की, उसमें तो जीव की उपाधि मलिन सत्व प्रधान प्रकृति अविद्या शब्दित, उसको भी अलग कर देंगे, और शुद्ध सत्व प्रधान जो ईश्वर की उपाधि है उसे भी भागत्याग लक्षणा से अलग करते हैं, तो अवशिष्ट रहता है चैतन्य मात्र, ये दोनों एक हैं, उन्हें तत्त्वमशादि वाक्य एक बता रहे हैं, इसलिए इन दोनों में एक प्रकार से अभेद भी है। निरुपाधिक अवस्था में, परमार्थ अवस्था में अभेद, और व्यवहार अवस्था में भेद, इस प्रकार की ये व्यवस्था है। इसे कहा गया अंशो अवच्छिन्न आभास इति औपाधिक कल्पने, जीव ईश्वरयोर व्यवस्था। कहते हैं व्यवहार अवस्था में श्रुतियां जीव और ईश्वर का अलग अलग स्वरूप बता रही है, अलग अलग संबंध भी बता रही है आपस में जीव ईश्वर का। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यह स्मृति ये बता रही है, अग्नि विस्फुलिंग श्रुति मूलक ये स्मृति है, तो अग्नि विस्फुलिंग श्रुति तथा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन यह स्मृति जीव को ईश्वर का अंश के तरह अंश बता रही है औपाधिक, इसलिए अंश। और श्रुतियां अवच्छिन्न भी बताती है घटाकाश आदि के तरह, अंतकरण से अवच्छिन्न चैतन्य, उसको लेकर के ये अवच्छेदवाद को लेकर के अवच्छिन्न भाव बन जाता है, और ये स समानस्सन उभो लोको अनुसंचरति, यह श्रुति अवचिन्न चैतन्य को जीव बता रही है। बुद्धि अवचिन्न चैतन्य जीव है अवच्छेदवाद, और आभासवाद प्रतिबिंबवाद, और ये जो है आभास को बताने वाली भी श्रुति है। तो इसलिए इति औपाधिक कल्पने, जीव का यह औपाधिक स्वरूप है कि जीव ईश्वर का अंश है, अवच्छिन्न है उपाधि से और आभास है इत्यादि कल्पना से क्या हो जाता है कि जीव और ईश्वर की व्यवस्था बन जाती है, का मतलब व्यवहार अवस्था में भेद जब तक उपाधि है और निरुपाधिक अवस्था में अभेद, और जीवानांच परस्परम, और जीवों की भी आपस में उपाधि एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न है, कार्यकरण संघात रूप उपाधि के भिन्न भिन्न होने से जीवों का भी आपस में भेद है व्यवहार अवस्था में, इसलिए जीवों का भी सांकर्य का प्रसंग नहीं है और जीव का ईश्वर के साथ भी सांकर्य का प्रसंग नहीं है व्यवहार अवस्था में, और परमार्थ अवस्था में तो जीव है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है। इस प्रकार का सिद्धांत इस अधिकरण में बताया जा रहा है। ये संक्षेप में इन दो श्लोकों के माध्यम से भारती तीर्थ जी ने इस अधिकरण का स्वरूप बताया। भाष्यकार भगवान इन 11 सूत्रों के माध्यम से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताएंगे। तो इस अधिकरण का अवतरण जो भाष्य है इसको देखा जाए पहले। जीवेश्वरयोः उपकार्य उपकारक भावः उक्त, पूर्व अधिकरण के व्रत कथन, व्रत को बता रहे भाष्कर भगवान, पूर्व अधिकरण का व्रत कथन है ये, कि पूर्व अधिकरण के द्वारा ये बताया गया कि जीव और ईश्वर का आपस में उपकार्य उपकारक भाव है, उपकार्य है जीव, उपकारक है परमात्मा, और लोक में कहते हैं यानी जीव ईश्वर का संबंध निर्धारित करने के लिए पूर्व अधिकरण के द्वारा उक्त अर्थ का कथन किया संक्षेप में पहले। अब ये कहते हैं कि पूर्व अधिकरण ने जीव ईश्वर का जो उपकार्य उपकारक बताया है भाव, वह तभी उत्पन्न हो सकता है जब इनका आपस में कोई न कोई संबंध निश्चित हो जाए, क्योंकि लोक में जो परस्पर संबद्ध हैं उन्हीं में उपकार्य उपकारक भाव देखा जाता है, असंबद्ध में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता। ये कह रहे हैं कि सच संबद्धयो रेव लोके दृष्टो, यथा स्वामी भृत्ययोर यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयो हो। तो स यानी उपकार्य उपकारक भाव, उपकारक तथा उपकार्य इन दोनों का आपस में जब संबंध होता है तभी उपकारक उपकार्य पर उपकार कर सकता है, उपकार्य उपकारक भाव बन जाता है, अन्यथा नहीं, लोक में ऐसा ही देखा गया है। ये कहते हैं कि संबद्धयो रेव स्वामी भृत्ययो हो, तो परस्पर संबद्ध जो स्वामी भृत्य या अग्नि विस्फुलिंग है, अग्नि विस्फुलिंग अंशांशी रूप से परस्पर संबद्ध है तो इनमें उपकारी उपकारक भाव संबंध है, स्वामी भृत्यों में भी आपस में संबंध होने के कारण उपकारी उपकारक भाव है। ऐसे जो लोक में परस्पर संबद्ध हैं वे ही एक दूसरे के उपकारी उपकारक होते हैं, तो जीव ईश्वर का जो उपकारी उपकारक भाव पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया है यह उपपन्न करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है जीव और ईश्वर का परस्पर कोई न कोई संबंध बनना। अग्नि विस्फुलिंग के तरह अंशांशी भाव संबंध बने या स्वामी भृत्य भाव संबंध बने, तब ये बन सकता है उपकारी उपकारक भाव संबंध। इसी अभिप्राय से ये दो वाक्य लिखे हैं, जीव ईश्वर का आपस में संबंध निर्धारित करने के लिए। ततश्च जीवेश्वरयोः इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण की पूर्व पाद के साथ संगति बताते हैं। यह पाद है श्रुतियों का आपस में विरोध परिहार करने वाला पाद। पूरे अध्याय का भी विषय है विरोध परिहार, जो वेदांत समन्वय प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया, उसका उस वेदांत समन्वय का यदि स्मृत्यादि के साथ आपाततः विरोध प्रतीत होता है तो उसका परिहार करने के लिए द्वितीय अध्याय की प्रवृत्ति है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है विरोध परिहार अध्याय। और विरोध परिहार नामक इस द्वितीय अध्याय के चार पादों में अलग अलग विरोधों का परिहार हो रहा है। स्मृति एवं तर्क के साथ वेदांत समन्वय के विरोध का परिहार प्रथम पाद से हुआ। द्वितीय पाद में बताया गया पूर्व पक्ष के मत को दोषयुक्त होने से श्रुति विरुद्ध, और तृतीय पाद में बताया जा रहा है एक प्रकार से, और भूत तथा जीव विषयक श्रुतियों का आपस में, हाँ, भूत श्रुतियां और जीव श्रुतियों का आपस में जो विरोध है उनका परिहार द्वितीय पाद में हुआ। शुरू में तृतीय पाद के शुरू वाले अधिकरणों में, नौ अधिकरणों तक, भूत विषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार, और दसवें अधिकरण से लेकर के सत्रहवें अधिकरण तक जीव विषयक श्रुतियों का परस्पर जो विरोध है आपाततः प्रतीयमान, उनका परिहार किया जा रहा है इस तृतीय पाद में। तो इस प्रकार ये विरोध का परिहार करना इस अध्याय के प्रत्येक अधिकरण को आवश्यक है। उसके अनुसार इस तृतीय पाद में आया हुआ प्रत्येक अधिकरण किसी न किसी प्रकार से श्रुतिद्वय का आपाततः प्रतीयमान जो विरोध है उसका परिहार कर रहा है। तो इस अंशाधिकरण को भी आवश्यक है श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार करना, करेगा तभी पाद के साथ संबंध बनेगा, संगति बनेगी। इसलिए पाद के साथ संगति बताते हुए ये कह रहे हैं दसवें अधिकरण से लेकर के एक प्रकार से सत्रहवें अधिकरण तक का संबंध बताया जा रहा है पाद के साथ। नित्य स्वप्रकाशो अन अनु अकर्ता जीव इति शोधितत्वं पदार्थस्य अत्र ब्रह्मैक्य साधनेन भेदाभेद श्रुतीनां विरोध समाधानात् पाद संगति। तो ये कहते हैं तो जीव के ये जो तीन विशेषण हैं, नित्य स्वप्रकाशो अन अनु और अकर्ता, ये चार विशेषण, ये चारों विशेषण एक प्रकार से अभी तक के ग्रंथ से सिद्ध किए हैं शोधित तोमर्थ में। जो जीव का दसवें अधिकरण से लेकर के ग्यारह बारह इन अधिकरणों से बताया गया कि जीव में स्वतः जन्म नहीं है, जीव का जन्म रूप विकार नहीं है, जन्म तथा विनाश रूप विकार से रहित होकर के नित्यता बताई गई है। और ज्ञो अतएव इससे बताया गया एक प्रकार से स्वप्रकाशत्व जीव में चिद्रूपता बताई गई, और अन अनु बताया गया पूर्व अधिकरणों में से ही आपके 13वें अधिकरण में आत्मा को अननु बताया गया, और 14 से लेकर के 14-15 इन दो अधिकरणों में औपाधिक कर्तृत्व और स्वतः अकर्तृत्व बताया गया है। तो इस प्रकार 10वें अधिकरण से लेकर के 14वें अधिकरण तक जीव को ऐसा बताया गया कि वो नित्य है, निर्विकार होने से, जन्म तथा विनाश रूप विकार से रहित होने से, और स्वप्रकाश है का मतलब चिद्रूप है, चेतन है, और विभू है, व्यापक है स्वतः। उसमें जो अणुता प्रतीत होती है बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के प्रतीत होती है, और स्वतः अकर्ता भी है। और 16वें अधिकरण में बताया गया जीव और ईश्वर का उपकारी उपकारक भाव। तो इस प्रकार ये 15वें अधिकरण तक जो इस प्रकार का शोधित त्वमर्थ है, उस शोधित त्वमर्थ का ब्रह्म के साथ वस्तुतः ऐक्य है। ये कह रहे हैं कि इति शोधित त्वम पदार्थस्य अत्र ब्रह्म ऐक्य साधनेन, और अत्र यानी अस्मिन अधिकरणे, ये जो अंशाधिकरण है इसमें ब्रह्म के साथ एकत्व बताया जा रहा है पूर्व अधिकरणों के द्वारा शोधित जो त्वम पदार्थ है उस त्वम पदार्थ का। इस अधिकरण में ब्रह्म के साथ एकत्व सिद्ध किया जा रहा है, इसलिए भेदाभेद श्रुति नाम विरोध समाधानात्। तो भेदाभेद प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उनका परस्पर आपाततः प्रतिमान विरोध का समाधान इस अधिकरण से होने के कारण इस अधिकरण की पाद के साथ संगति बनेगी, संबंध बनेगा। पाद भी श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार कर रहा है, और ये अधिकरण भी भेद श्रुति तथा अभेद श्रुतियों का आपाततः प्रतिमान परस्पर जो विरोध है उनका परिहार कर रहा है, इसलिए पाद के साथ इस अधिकरण की सुसंगति हो जाएगी, ये बताया गया। अधिकरण के जो प्रसिद्ध 6 अंश हैं उनमें से एक संगति रूप अंश यहाँ बता दिया, फल रूप अंश आगे वाले वाक्य से बताते हैं। फल होता है पूर्व पक्ष के मत में और सिद्धांत मत में अलग अलग, वो दोनों पक्ष में इस अधिकरण के अलग अलग फल बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष के मत में प्रथम बताते हैं कि पूर्व पक्ष से प्रत्यग अभिन्न ब्रह्मा सिद्धि ही सिद्धांते तत्सिद्धि इति भेद, यानी इति फल भेद, ऐसा समझना कि इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत में प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म की असिद्धि, जीव भेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर ब्रह्म से भिन्न ही होने के कारण प्रत्येक अभिन्न यानी प्रत्येक है अंतरात्मा, और अंतरात्मा से अभिन्न ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो पाएगी, जीव ब्रह्म का भेद ही रहेगा, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, पूर्व पक्ष के मत में फल है। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की असिद्धि यानी ब्रह्मात्म एकत्व की असिद्धि, और सिद्धांते तत्सिद्धि, प्रत्येक है अंतरात्मा शोधित त्वमर्थ, और उस शोधित त्वमर्थ का ब्रह्म के साथ अभेद ऐक्य, ये तत्शब्द से लेना है तत्सिद्धि, में, और उसकी सिद्धि वेदांत मत में हो जाती है। इसलिए सिद्धांते तत्सिद्धि फलम, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म की सिद्धि ये वेदांत मत में फल है, पूर्व पक्ष के मत में उसकी असिद्धि फल है। इस प्रकार ये फलात्मक जो एक अंश होता है अधिकरण का, उसको भी बता दिया। विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, ये चार अंश बाकी हैं। उनमें से विषय और संशय को आगे बता रहे हैं कि टीका में ही पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावाक्षिप्तम जीवेशयोः संबंधम विषयीकृत्य, इससे ये संबंध बताया गया इस अधिकरण का, एक प्रकार से विषय बताया गया। और द्विविध दृष्टांत दर्शनात् संशयम आह ततश्चेति, तो पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भाव यानी 16वें अधिकरण के द्वारा बताया गया जो जीव ईश्वर का उपकार्य उपकारक भाव है, उससे आक्षिप्त जो जीव और ईश्वर का संबंध है वह इस अधिकरण का विषय है, और उसे विषय बना करके दो प्रकार का दृष्टांत लोक में देखा जा रहा है, उसी दृष्टांत के आधार पर इस अधिकरण के संशय को ततश्च इत्यादि से भाष्कर भगवान बताते हैं। तो ये कहा कि संबंधम विषयीकृत्य द्विविध दृष्टांत दर्शनात् संशयम आह ततश्च इति, तो दो प्रकार का संबंध के नाम, दो प्रकार का दृष्टांत देखा जा रहा है लोक में, उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक, इसलिए उन दो दृष्टांतों को आधार बना करके संशय ये दिखाया जा रहा है। ततश्च जीवेश्वरयोः अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात् किम् स्वामी भृत्यवत् संबंध आहोस्वित अग्नि विस्फुलिंगवत् इति अस्याम विचिकित्सायाम अनियमो वा प्राप्नोति। तो इन दो प्रकार के दृष्टांतों को आधार बना करके ये संशय बता कि ततश्च का अर्थ है जब ये निश्चित है कि परस्पर संबद्ध पदार्थों में ही उपकारी उपकारक भाव होता है, उपकारी उपकारक भाव के लिए आवश्यक है उपकारक तथा उपकार्य का आपस में संबंध, ये निश्चित होने पर ये कह रहे हैं कि जीव ईश्वरयोः अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात्, जीव और ईश्वर इन दोनों में वेदांतियों ने पूर्व अधिकरण से उपकार्य उपकारक भाव को स्वीकार किया, ये बताया कि जीव उपकार्य है ईश्वर उपकारक है, तो जीव की प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए सहयोग करता है परमेश्वर, जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए सहयोग करता है परजन्य, ऐसे परजन्य के तरह ईश्वर जीवों के प्रवृत्ति का निमित्त बन जाता है, और अपने अपने संस्कारों के अनुसार जीव प्रवृत्त होते हैं, लेकिन ईश्वर का सहयोग न मिले जीव के संस्कारों को सत्ता स्फूर्ति ईश्वर न दे तो जीवों की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए परजन्य के तरह जैसे बिना पानी के बीज जमीन में बोने पर भी अंकुरित नहीं हो पाता, बीज को अंकुरित होने के लिए जल के सहयोग की आवश्यकता होती है, ऐसे आवश्यकता होती है अपने ही संस्कारों से प्रेरित होकर के प्रवृत्ति के लिए जीव को ईश्वर के सहयोग की, ऐसा पूर्व में बताया है 16वें अधिकरण में। तो ये कह रहे हैं कि आप वेदांतियों ने जीव और ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव स्वीकार किया है, तो इस उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक जीव और ईश्वर का आपस में कोई न कोई संबंध भी बताना पड़ेगा। तो किम स्वामी भृत्यवत संबंध जीव ईश्वर यो हो, ऐसा लगाना, जीव ईश्वर यो हो स्वामी भृत्यवत संबंध, तो जीव और ईश्वर के उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक संबंध लोक में स्वामी भृत्य का जैसे संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध, उस संबंध से जीव ईश्वर आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, ईश्वर स्वामी है और जीव दास है, ऐसा जीव और ईश्वर का आपस में संबंध है। और इस संबंध को लेकर के लोक में जैसे स्वामी की आवश्यक सेवा करके स्वामी का उपकारक सेवक बन जाता है और सेवक की आजीविका के लिए आवश्यक सामग्री दे करके स्वामी सेवक का उपकारक बनता है, ऐसे जीव ईश्वर का आपस में स्वस्वामी भाव संबंध है क्या? जिस संबंध को लेकर के उपकार्य उपकारक भाव बना है वह संबंध क्या स्वस्वामी भाव है जीव और ईश्वर में? ये एक विकल्प है, संशय अंतपाती एक कोटि है। अहोस्वित अग्नि विस्फुलिंगवत, तो अग्नि और विस्फुलिंग का आपस में जैसे अंशांशी भाव संबंध है, ऐसे क्या जीव और ईश्वर का परस्पर अंशांशी भाव संबंध है? ये एक अग्नि विस्फुलिंग दृष्टांत को लेकर के अंशांशी भाव संबंध की आशंका, यानी एक संशय अंतपाती कोटि बनी। इति अस्याम विचिकित्सायाम, विचिकित्सा का अर्थ होगा संबंध संशय, तो इति अस्याम विचिकित्सायाम सत्याम, इस प्रकार का संशय हो जाने पर अथवा नियम को क्या नाम, उपकार्य उपकारक भाव संबंध का प्रयोजक संबंध अनिर्धारित है, अनिर्धारित होने से अनियम वा प्राप्नोति, अथवा अनियम ही है, जीव ईश्वर के संबंध का कोई निर्धारण नहीं है, इस प्रकार ये संशय हुआ। अथवा इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए भाष्य में आगे जो अथवा स्वामी भृत्य प्रकारेषु, ये जो अवतरण भाष्य वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है। प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात् यह कश्चित संबंध इति अनियमो न युक्त इति अरुचे आह अथवा इति। तो ये जो कहा कि अनियमो वा प्राप्नोति, अनियम का अर्थ है संबंध का कोई निर्धारण नहीं है, अनिश्चित संबंध है, इस प्रकार ये जो कोटि है द्वितीय कोटि अनियमो वा प्राप्नोति से बताई गई, इसमें अरुचि बताई जा रही है कि प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात जीव और ईश्वर में, लोक में प्रसिद्ध राजा और सेवक में जैसे स्वस्वामी भाव संबंध होता है, ऐसा जीव और ईश्वर में लोक में प्रसिद्ध स्वस्वामी भाव संबंध संभव है। संभव होने से यह कश्चित संबंध, ऐसा अनियम यानी अनिश्चित संबंध, अनियत संबंध मानने की आवश्यकता नहीं है। इति अनियमो न युक्त, ये उचित नहीं है अनियम मानना। इस प्रकार ये अथवा अनियमो वा प्राप्नोति इस पक्ष में अरुचि हुई, अस्वारस्य हुआ, इसलिए ये पक्ष बताया जा रहा है जो शुरू में बताया गया पक्ष था, स्वस्वामी स्वामी भृत्यवत संबंध, आहो स्वीत अग्नि विस्फुलिंगवत संबंध, ये जो संशय अंतपाती प्रथम कोटि है, स्वामी भृत्यवत संबंध इसको अथवा इत्यादि से बताया जा रहा है। तो भाष्य में कहा जा रहा है कि अथवा स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव ईशित्री ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात् तद्विध एव संबंध इति प्राप्नोति। तो स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव ईशित्री ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात्, लोक में स्वस्वामी भाव संबंध, स्वामी भृत्य भाव संबंध जहाँ होता है, स्वामी और सेवक भाव संबंध, उनमें ईशित्री ईशितव्य भाव देखा गया और यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति, यह श्रुति परमेश्वर को ईशिता बता रही है, नियामक बता रही है, जीव को नियम्य बता रही है। इसलिए स्वस्वामी में लोक में देखा गया जो ईशित्री ईशितव्य भाव है वही लोक प्रसिद्ध संबंध यहाँ पर भी मानना चाहिए। तो तत् ईशित्री ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात् तद्विध एव संबंध इति प्राप्नोति, ये प्राप्त हुआ। यानी स्वस्वामी भाव संबंध जीव ईश्वर में है और उसी को लेकर के उपकार्य उपकारक भाव संबंध बना, उपकार्य उपकारक बना, उपकार्य उपकारक भाव जो जीव ईश्वर में पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया है उसका प्रयोजक संबंध स्वामी भृत्य भाव संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से कि जीव ईश्वर में अंशांशी भाव संबंध है ऐसा, और वो भी औपाधिक अंशांशी भाव संबंध है, व्यावहारिक सत्ता वाला संबंध है जीव ईश्वर में, औपाधिक संबंध अंशांशी भाव, इसे प्रथम सूत्र से वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अतो ब्रवीति अंश इति, अतः यानी इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रवीति के कर्ता हैं व्यास जी, तो व्यास जी बताते हैं संशय को, क्या नाम, व्यास जी सिद्धांत को बताते हैं, सिद्धांत बताया जा रहा है व्यास जी के द्वारा। अतो ब्रवीति अंश इति, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, इससे पहले थोड़ी टीका है इसको भी देख लो। अनेन यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध भेद कोटिर दर्शिता, अनेन यानी ये जो स्वामी भृत्य प्रकारों में से ईशित्रि ईशितव्य भाव संबंध बता करके श्रुति में जो अंतर्यामी ब्राह्मण में जीव और ईश्वर का नियम में नियामक भाव बताया गया है उसको दिखाया गया, तो ये कह रहे हैं कि अनेन यानी ये जो अथवा स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव ईशित्रि ईशितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात् तद्विध एव संबंध इति प्राप्नोति। इस भाष्य वाक्य से ये कोटि बताई गई कि यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध भेद कोटि, यानी भेद का प्रयोजक जो संबंध है वो बताया गया। एवं तत्त्वमसि इत्यादि टीका है थोड़ी, एवं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति सिद्धा भेद कोटिर द्रष्टव्या, एवं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति सिद्धा, हाँ श्रुति सिद्धा अवखंड है, अभेद कोटिर द्रष्टव्या, वो अलग अलग पद छपा है एक साथ, अकस चाहे तो अपस अकस्वर्ण दीर्घ ये कर लो, नहीं तो अवखंड बीच में। एवं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति सिद्धा अभेद कोटिर द्रष्टव्या तथा च भेदाभेद श्रुतीनां समबलत्वात् विरोधे सति संबंध अनिश्चयात् संबंध अपेक्षस्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धि इति आक्षेपात् संगति। तो ये कह रहे हैं तत् अतो ब्रवीति अंश, इसका अवतरण लिखने से पहले इन सबको देखना जरूरी है टीका को। तो यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि वाक्य के द्वारा सिद्ध जो भेद कोटि है, जीव और ईश्वर का आपस में भेद है करके, उसको बताया गया पूर्व पक्ष के रूप में। और तत्त्वमसि इत्यादि श्रुति से सिद्ध जो अभेद कोटि है उसको भी समझ लेना। तथा च तो इस प्रकार ये भेद कोटि और अभेद कोटि, कोटि यानी प्रकार, तो भेद प्रकार और अभेद प्रकार ये दो प्रकार होने के कारण कहते हैं तथा च भेदाभेद श्रुति नाम समबलत्वात्, भेद प्रतिपादक श्रुति और अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में समान बल होने से यानी एक जैसी ही प्रमाण होने से समबलत्वात्। ये भी श्रुति है, भेद प्रतिपादक भी श्रुति है, अभेद प्रतिपादक भी श्रुति है, तत्त्वमसि वाक्य भी श्रुति ही है। तो यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानं अंतरो यमयति, ये भेद प्रतिपादक श्रुति भी श्रुति है और श्रुति का प्रामाण्य एक जैसा होता है, आपस में एक जैसा बल होने से। तो समबलत्वात् भेदाभेद श्रुतिनाम समबलत्वात् यानी दोनों में श्रुतित्व होने से स्वतः प्रामाण्य है, इसलिए कहते हैं भेदाभेद श्रुति नाम विरोधे सति संबंध अनिश्चयात्। तो भेद प्रकारक श्रुति और अभेद प्रकारक श्रुतियों का आपस में विरोध होने से संबंध का निर्धारण नहीं हो पाया, संबंध अनिश्चयात् संबंध अपेक्षस्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धि इति आक्षेपात संगति। तो यानी इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति हो जाएगी आक्षेपी की संगति, और उस आक्षेपी की संगति को बताने के लिए एक प्रकार से वह वाक्य था कौन सा कि स्वामी भृत्य इत्यादि अथवा इत्यादि के बाद से लिखा हुआ वाक्य, ये हैं अंशाधिकरण का परायत्त अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध बताने के लिए। आक्षेप संबंध कैसे सिद्ध हो रहा है, तो पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है उस पर आक्षेप करके यदि उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है तो उसे माना जाता है आक्षेपी की संगति से, पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेपी की संगति वाला अधिकरण। तो अंश अधिकरण के पूर्व पक्ष की प्रवृत्ति हो रही है परायत्त अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए, परायत्त अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए अंशाधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ होने से अंशाधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ आक्षेप संबंध बनेगा। ये कहा गया कि तथा च भेदाभेद श्रुति नाम समबलत्वात् विरोधे सति संबंध अनिश्चयात्। तो भेद प्रतिपादक श्रुति और अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध होने से संबंध का, जीव ब्रह्म के संबंध का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। निर्धारण न होने से संबंध प्रयुक्त जो उपकार्य उपकारक भाव है पूर्व अधिकरण के द्वारा बताया गया, वह सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसकी असिद्धि। तो संबंध अपेक्षस्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धि, तो पूर्व अधिकरण के सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी। पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर इस प्रकार आक्षेप किया जा रहा है, और आक्षेप करते हुए पूर्व पक्ष प्रारंभ होने के कारण आक्षेपी की संबंधी संगति पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की बन रही है। तो विषय, संशय और संबंध, ये तीनों भी हो गए और फल भी हो गया। अब पूर्व पक्ष और सिद्धांत, ये अंश बाकी हैं इस अधिकरण के, उनको बताने के लिए पूर्व पक्ष है एक प्रकार से वो कि अव्यवस्था अनियम, यही पूर्व पक्ष था। अब अतो ब्रवीति अंश, इसका उत्तरण है टीका में, लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेदानुवादित्वेन भेद श्रुति नाम दुर्बलत्वात् अज्ञात फलवत अभेद श्रुत्यनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधनों अंशांशी भाव संबंध इति सिद्धांतेति अतः इत्यादिना। लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन भेद श्रुतिनाम दुर्बलत्वात् और अज्ञात फलवत अभेद श्रुति अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधनों अंशांशी भाव संबंध इति सिद्धांत इति। तो ये कहते हैं जो भेद श्रुति है, यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानु अंतरु यमयति इत्यादि, वे दुर्बल हैं। क्यों दुर्बल हैं? इसलिए कि भेद जीव ब्रह्म का लोक से ही सिद्ध है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति इत्यादि श्रुतियों का अपूर्व अर्थ भेद का प्रतिपादन करना नहीं है, अपितु ये बताना है कि जो उपकार्य उपकारक भाव संबंध है जीव ईश्वर का, आपस में उपकार्य उपकारक भाव है, वो दिखा रही है औपाधिक भेद को, भेद का अनुवाद करके ये कह रहे हैं कि लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्वेन, लोक का अर्थ है लौकिक प्रमाण प्रत्यक्षादि, और प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से ही सिद्ध जो अनर्थात्मक भेद है, द्वितीयाद्वय भयं भवति इत्यादि श्रुति भेद को भय का हेतु होने के कारण अनर्थात्मक बता रही है। तो अनर्थात्मक जो भेद और उसका अनुवाद कर रही है भेद श्रुतियां, इसलिए वे दुर्बल है अनुवादात्मक होने से। और अज्ञात फलवत अभेद श्रुति अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधनों अंशांशी भाव संबंध, तो इसलिए दुर्बल श्रुतियों का जो सफल श्रुति है, फलवत श्रुति है, वो फलवत श्रुति है अभेद श्रुति। उस श्रुति के द्वारा अपेक्षित जो एक प्रकार से कल्पित भेद निमित्तक अंशांशी भाव संबंध है, ये श्रुति बताएगी तो उपकार्य उपकारक भाव भी सिद्ध होगा, और उपकार्य उपकारक भाव भी व्यावहारिक है और परमार्थत अभेद है, ये भी सिद्ध होगा। इसे कहा जा रहा है कि भेद श्रुति नाम दुर्बलत्वात् अज्ञात फलवत अभेद श्रुति, जो अज्ञात है अभेद और फलवत भी है, फलवत है का मतलब सफल है, कौन अभेद, अभेद लौकिक प्रमाण से अज्ञात है यानी अपूर्व है, इसलिए वो अपूर्व जो अभेद उसको बताने वाली श्रुति का तात्पर्य अभेद में ही रहेगा, लौकिक वो अनुवादक नहीं होगी, अभेद प्रतिपादक तत्वमस्यादि श्रुति अनुवाद नहीं है। अनुवाद क्यों नहीं है, इसलिए कि तत्वमस्यादि श्रुति से अतिरिक्त प्रमाणांतर से अभेद का ज्ञान नहीं होता है, तो प्रमाणांतर के द्वारा अज्ञात जो सफल अभेद है, फलवत अभेद है, और उसको बताने वाली श्रुति के अनुसार भेद श्रुतियाँ क्या करेगी कि प्रकल्पित भेद निबंधन, भेद श्रुतियों के द्वारा प्रकल्पित जो भेद हैं लौकिक, यानी ये बताएगी कि वो कल्पित भेद हैं, और कल्पित भेद निमित्तक अंशांशी भाव संबंध जीव और ईश्वर का आपस में बन जाएगा। इसलिए पूर्व अधिकरण का जो सिद्धांत है जीव ईश्वर का परस्पर उपकार्य उपकारक भाव, उसका प्रयोजक संबंध कल्पित भेद को लेकर के अंशांशी भाव संबंध बन गया है। अतः पूर्व अधिकरण के सिद्धांत की असिद्धि नहीं होगी उपकारी उपकारक भाव की, लेकिन वो उपकारी उपकारक भाव की सिद्धि के लिए आवश्यक है जीव ईश्वर का आपस में संबंध बताना, और जीव ईश्वर का आपस में संबंध है उपकारी उपकारक भाव का प्रयोजक अंशांशी भाव, और इस अंशांशी भाव संबंध को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। उसी संबंध को जीव ईश्वर के उपकार्य उपकारक भाव का प्रयोजक अंशांशी भाव संबंध को वेद व्यास जी प्रथम सूत्र से बता रहे हैं। ये कहा संबंध इति सिद्धांत इति अतः इत्यादिना। सूत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं।